تاسو ویلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بیانو چې ډیری ذاتمنه وي سباز د څه خبرې وکړي چې هغه مناسب نه وي جایز وي خو مناسب نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په طبیعت باندې بوج راغی او قسم یې وکړ چې زه تاسو ته یو میاشت نږدې نه شم. د هغوی بالاخانه وه، په هغه بالاخانه کې چې دی ده همدغلته په ډډه شو. غالبا دغه وخت کې د رسول الله مبارک خپه دا هم ختلې وه، داسې راغورځېدلې وه، هغې سره هغه ختلې وه. نو وی فاتزل النبی صلی الله علیه وسلم، نو په ډډه شو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام. پیغمبر علیه السلام د بیبیانو نه په ډډه شو من اجل ذلک الحدیث، د وجه د دغې خبرې نه چې هغه کم غیر مناسب یا غیر خبرې یا کارونه و. حین افشته حفصتو، کله چې اظهار وکړه د هغې حفصې الی عایشه عایشې ته، حضرت حفصې هغه ویلیو کنه حضرت عایشې ته چې زه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شاته خوړل دا حرام کړو. وکانه قد قاله، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلیو چې کله دې بالاخانې ته ننوته، ما انا بداخل علیهن، نیمه زه ورتلونکې دی بیبیانو ته، شهرن یو میاش، یو میاش پورې به زه دوی له ورنشم. غالبا دی قسم کړی و، او دا ولې من شدت موجدته، د وجې د سختې غصې د هغه نه، د وجې د سختې غصې د هغوی علیهن، په دې بیبیانو. حین عاتبه الله، کله چې الله پیغمبر علیه السلام ته زورنه ورکړه، وایي کنه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک، شا تاله حلال لی او تا په ځان حرام کړو، تبتغی مرضات ازواجک. فلما مزت 29، کله چې تیر شوې یو کم دیر شپې په دې بالاخانه کې رسول الله و، یو کم دیر شپې، نو دخل علی عایشه، نو هغه راغې حضرت عایشې ته. نه دا نه دی، ټیک دی، دا دی که نه. دخل علی عایشه فبدا بها، نو شروع یې وکړه په هغې باندې، د هغه شروع یې وکړه. هغه رستو خبره را روانه ده، دلته لږ وړاندې والې رستو والې راغلی دی. الله پاک خپل پیغمبر علیه السلام ته دا آیتونه نازل کړه چې ای پیغمبره، ته دې د خپلو بیبیانو ته ووایه، هغه د یویشتمې سپارې اخر نه دی، چې ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن متاعا. الله خپل پیغمبر علیه السلام ته ووی چې دې بیبیانو لرې ورشه اختیار ورکه، چې دنیا هم خوښه ده، د دنیا لذتونه هم خوښ دي، او که الله او د الله پیغمبر هم خوښ دي، که د الله که دنیا هم خوښه وي، راځی چې در له طلاق درکم، یو متعه جامې به هم درله درکم، او چې چرته نکاح کوې وکې مالدار و دغه کې، او که نه الله او رسول هم خوښ وي، نو بس دغه د غریبۍ کور دی. نو حضرت عایشه وایي چې رسول الله چې راغې، نو اول یې په ما شروع وکړه چې یو خبره درته کوم، د هغې تفصیل لږ وروسته را روان دی، خو جلتي مه کوه، د مور او پلار سره دې مشوره وکړه. نه هغه دغه دا را روان دی وروسته. فقالت له عایشه، خیر اوس راغې رسول الله دې ته اختیار ورکوي، چې الله ماته وایي دوی له اختیار ورکه، خو د خبرې نه مخکې حضرت عایشه تپوس کوي. فقالت له عائشة، اوی رسول الله تا حضرت عائشه چه حضرت، انکا اقسمتا، حضرت تا خدا قسم کړو، الله تدخل علینا چه تبا نرازی منگتا، شهرن یومیاش. سیب تا خو قسم کړو چته و مونږ ته یو میاش ناراضي او نن خوشې دینو د میاش یو کم دیر شم د کنه یو کم دیر شم یو رس لا فاته ده و ان او مونږ شي یو اصبحنا مونږ سبي کو بتس ان وعشرین ليله ایا یو کم دیر شپې بیگا یو کم دیر شم شپوا د یو کم دیر شم شپې سبي کمنګا نن یو کم دیر شم ورس شو دومره حضرت عشو بی بیان هم پریشان وی چې دا بیل بیل روز شمارله اوس تبا وی چې بی بی تا ته څه پته لګي وی اعدوها ما شمارلې دا عدن په شمارلو سره فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی الشهر تسع و عشرون الشهر الف لام دی پکې مراد د دینه د حاضر میاش الشهر دا میاش چې دا ما پکې قسم کړو نو دا څه دی تسع و عشرون دا د یو کم دیر شو تاسو چې وایې چې را یو میاش پورې به دا کار کوم یا یو میاش پورې به دا کار نه کوم که د میاشتې په اول تاریخ هم دا خبره وکړه نو بیا به میاشتې پسې ځې که میاشت په یو کم دیر شمه راوخته او که په دیر شمه راوخته او که د میاشتې په منځ کې هم دغه وکړه خبره وکړه چې دا کار به یو میاشت نه کوم یا یو میاشت پورې به کوم نو بیا به شمار کوې ښه بیا به دغه برابروي دیرش ورځې نو رسول الله ورته وی چې الشهر دا میاشت ده تسع و عشرون دا د یو کم دیر شو ده و کان ذلک الشهر تسع و عشرین دا میاشت د یو کم دیر شو قالت عائشه حضرت عائشه وی فانزلت آیه التخیر رسول الله باندې نازل شو هغه آیات د اختیار ورکولو چې پیغمبره ته د خپلو بیبیانو له اختیار ورکه چې دنیا هم خوښه ده که دنیا هم خوښه ی راځی چې طلاق درکم پریم دم او که نه الله و رسول هم خوښ دی بس دلته کې ژوند تیروئ فبدا نو رسول الله شروع وکړه بی په ما فبدا بی نو رسول الله شروع وکړه اول په ما اول امرات اول دا خزونه اول امرات چې زومه اول خزه اول خزه چې ونو هغه په ما شروع کړه د دې خبرې هغه څنګه وه فقال رسول الله راغې ما ته وی انی ذاکر لکې امرا زه ذکر کوونکی یم تا ته د یو خبرې تا ته یو خبره ذکر کوم خو تیزی مه کوه ولا علیکې او نشته د څه نقصان پتا ولا علیکې نشته د څه باک پتا ان لا تعجلی چې ته جلتي ونه کې په دې جلتۍ نه کولو کې تا ته څه تاوان نشته ښه سوچ او فکر وکړه یو خبره درته کوم ښه سوچ او فکر پې وکړه جلتي مه کوه او په جلتۍ نه کولو کې په تا څه باک نشته دی تر دې پورې یو خبره درته کومه مور او پلار سره مشوره وکړه حتی تر دې پورې تسته اموري چې ته مشوره وکړې ابوایي کې د خپل مور او پلار سره مور او پلار سره مشوره وکړه قالت حضرت عائشه وی چې رسول الله ته پته لګېده چې ما ته پلار او مور د دې مشوره نه راکوي چې ته تی جدا شه قد علما یقینا معلومه و رسول الله تا ان ابویه چې یقینا زما مور او پلار لم یکونا نو دا دواړه یامرانی چې ما ته امر وکړي بفراقی کا په جداوالي ستا ښکلې خبره دا ده چې دا بفراقي هی شي لکه یو نسخه کې دی که نه بفراقی کا په جداوالي ستا یا بفراقی هی په جداوالي ده هغه رسول الله ته دا پته لګېده چې ما ته مور او پلار د رسول الله نه د جداوالي امر نه کوي ثم قال بیا پیغمبر اسلام وی چې ان الله تعالی الله تعالی چې قال غو یا ایها النبی قل لازواجک دا دغه الى عظیمه تر د اخیره پورې د دې تلاوت وکي. نو قلت ما وتوي حضرت په دې خبرو کې به زه د مور او پلار سره مشوره کوم. خلک هغه شي کې مشوره کوي چې کوم شي کې شکي افی هذا آیا په دې خبره کې استعمرو ابویا زه به مشوره کوم د مور او پلار سره. حضرت ستانه په جدا کېدو کې به زه د رسول د مور او پلار سره مشوره کوم؟ نه فإني أريد الله دا اوس نه زه دا خبره کوم چې زما اراده ده د الله و رسوله د الله رسول و دار الاخره او کور د آخرت چې الله رانه رضا شي رسول الله رانه رضایي او کور د آخرت مې صحیح. دا خبره یې وکړه او ثم بیا لاړ رسول الله بلې بیبي له بیا بلې له بیا بلې له ثم خیر نساءه بیا رسول الله اختیار ورک نورو بیبیانو ته او چې حضرت عائشه څه خبره کړې و هغه دې ټولو ویله. فقلنا نو دې بیبیانو وې مثل ما قالت عائشه او پشان داغې چې حضرت عائشه وې. بیبیانې سره خپلو کې دا بنې طبیعتونه سره نه لګي. یو روایت کې به درته داسې راشي چې حضرت عائشه وایي حضرت زما الله خوښ دی رسول الله مې خوښ دی آخرت مې خوښ دی خو یو سوال د نه کوم چې دا ما تا ته څه جواب درکړه دا دې نورو ته مه وایه ای نورو بیبیانو ته. مطلب یې دا و چې دا نورې بیبیانې لرې شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نه زه دوکه مار نه یم زه د الله رسول یم د الله رسول دوکه نه کوي. ما ته چې نورو څه ووي چې یاره که نورو چا راته ووي چې حضرت عائشه څه ووي زه به دا جواب ورکوم. وایه حضرت انس وی چې آل رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم وکړه رسول الله آل منکوی قسم آل رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم وکړه رسول الله من نسائه دخپلو بیبیانونه شهرن د یو میاشتې چې والله چې زه تاسو ته در نشم. یو ایلا په عربۍ ژبه کې ده نو په عربۍ ژبه کې لغت کې ایلا قسم ته وایي. دلته د دې معنی کوي لغوي معنی کوي قسم. یو هغه شرعي ایلا ده هغه ته مراد نه ده. شریعت کې ایلا دې ته وایي چې سړی د ښځې نه قسم وکړي څلور میاشتې یا د څلورو میاشتو نه زیات. نو چې د څلورو میاشتو یا د څلورو میاشتو نه زیات قسم وکړو که په دا څلور میاشتې کې ورنږدې شو خو ښځه ښځه پاتې شوه قسم یې مات که د دې به کفاره ورکړي. خو که څلورو میاشتو کې ورته نږدې نه شو ښځه پیدغه شوه طلاقه شوه. نو ما وایي هغه ته مراد نه دی. دلته ته مراد دی دا ایلی لغوي آلا قسم وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو نه شهرن د یو میاشتې وکانت انفکت او ختلې وه او ختلې و قدمه قدم د هغه رسول الله را پرېوتې و نو د هغه دا مبارک قدم چې دی دا هم ختلې و. فجلس فی علیه نو هغه کېناست په پاس بالاخانه کې لهو چې ده دو وګوره بالاخانه ثابته شوه. فجاء عمرو عمر راغی هغه بل حدیث کې تاسو پوره تفصیل ویلی و. فقال بیبی حضرت بار خو خلک وایي چې رسول الله بیبیانې طلاقې کړې اطلقت نساءک آیا تا طلاقې کړې خپلې ښځې؟ قال لا وی نه ولکنی آلیت منهن لیکن ما د دوی نه قسم کړی دی شهرن یو میاشت. فمکث تسعا و عشرین رسول الله په دا بالاخانه کې یو کم دیر شپې تیرې کړې. ثم نزل بیا راکوشو فدخل ورغی علی نسائه خپلو بیبیانو ته. بل سرنامک دی باب من عقل بعیره علی البلات او بالمسجد او باب المسجد. بلات دسې معنی کوي لکه موږ چې معنی کوو فرش. دا کم ځای کې چې تاسو تیږې خوري کړي لکه خښتې چې ږدی داسې د مسجد نبوي مخې ته داسې چوتره وه او په هغې کې دا تیږې وې دا پلین پلین تیږې ایښې وې فرش و هغې ته بیا بلات وې بلات یو سړی د اوښ راولي د جومات پاس مخې ته چونتره ده د جومات ریا ده او اوښ پکې وتړي دا څنګه دی یا د جومات دروازې سره اوښ وتړي دا څنګه دی هلکه چې وې تړه نو خو وې تړه که نه لکه د دې داسې مثال دی حرمین نه دي د حرمینو یو جومات دی یو دا بار میدانی ده دا بار میدانی اوس دا بار میدانی هم خلک مونځونه پکې کوي د جومات حیصه ده خو که یو سړی اوښ راولي او دغلته وتړي نو دغه دی که ته بیا چې اوښ پلید دی متیازې به وکړي خاشړم به وکړي نو چې متیازې وکړي خاشړم به وکړي نو صفا والا څله دي خو بس هغه به کړي که نه صفا به یې کړي چې اوس د ژمې وخت راشي او ما سره اوښ دی نو زه یې چېرته وتړم خو یا به یې د جومات د خولې سره تړم دلته دروازې سره بار وتړم که ته بیا دا ځای پلیتېږي پاک به یې کړو جومات کې دننه نه د جومات دروازې سره یا د جومات چې مخکې چونترۍ بلات هم دغه ته وایي دا چې کوم ځای کې دا تیږې اوارې اوارې خلکو ایښي او چونترۍ داسې که نه پرش غوندې جوړ کړي دې ته بلات وایي من اقلا بعیره هغه څوک چې هغه وتړه خپل اوښ علی البلات د هغه تیږو د پاسه او باب المسجد یا په دروازې د جومات کې د جومات ایریا ده خو د جومات نه باره ده هغه علاقه یا او باب المسجد یا په دروازه د جومات دا جایز دي که نه وایي بالکل جایز دي دونه سختي مه کوئ حضرت ابو المتوکل وایي چې اتیت جابر ابن عبدالله زرالما حضرت جابر ابن عبدالله ته جابر صاحب ته رالم چې څه حدیثونه به راته بیان کړي نو قال جابر راته ووي چې دخل النبی صلی الله علیه وسلم المسجد ننوت رسول الله جومات ته مسجد نبوي ته ننوت ما سره اوښو فدخلت فیه زم ننوتم دی جومات ته ما سره اوښو وعقلت الجمل او ما وتړه اوښ فی ناحیه البلاد په هغه طرف د بلاد کې دا د جومات نه چې راوبوتې نو دا داسې دغه یې جوړ کړی و پرچ تیږې پکې خورې وې د دې خورو تیږو یو طرف ته ما اوښ وتړه دا هغه اوښ دی که ستاسو خیال و چې رسول الله ته په سفر کې اغشتې و که خیال مو هغه نارامه اوښ نو چې بیا رسول الله ټس ورکوه بیا تکړه شو نو بیا جابر صاحب پې خرڅ کړه نو چې بیا جابر صاحب راغې نو سارې د اوښ راوسته چې رسول الله ته یې واله کړم نو رسول الله جومات ته راننوت جابر هم راننوت د اوښ یې بار وتړ ورته وایي حضرت هغه اوښ مې راوستې دی فقلت ما ورته ووي هذا جملک حضرت دا ستا اوښ دی هغه سفر کې چې تا ما نه واغشته هغه دې راوستې مې دی وایي خا فخرج رسول الله راووته راووت او یطیف بالجمل او تاویده د اوښ نه دی زما د خوشحالېدو دپاره د دې اوښ نه تاویده او ما ته وی جابره زه د دې پیسې م ستا شوې او د اوښ هم ستا شو اوښ یې م واپس راکړه او پیسې م راکړې فقال رسول الله راته ووي السمنو والجملو لکه اوښه پیسې د اوښه غالبا څلوېښ روپۍ وې والجملو او اوښ لکه ستا شو مخکې لږ تفصیل و چې د اوښ یې ورته راوست نو بلال ته وایي پیسې والا ورکه لږې زیاتې ورکه نو پیسې ما ته راکړې اوښ مې حواله کړه ړمې ته چودې و د دې اوښ نه وای چې سزا پورې تلم بیا را پسې आवाज وکړه. وای ما وی خدای خیر وکړي چې واپس کوي راته کس چل دی. وای راته وی چې جابر د اوخم ځان سره بوزه. باب العقوف والبول عند صباتة القوم. الکه د چاډیرې کې امتیاز کول جایز دی کنه؟ تاسو سره ایران صباتا دا کم ځای کې چې دا کورونه تاسو را جارو کوي او دا جارو شوي شی نه رالی او چرته غورځوي ډیران ورته خلک وایي. دا خلک ته غالباً ډیرې وایي. اوس د چاډیرې ته رالی او د دې ډیرې د پانی امتیاز کې دا جایز دی کنه دی جایز؟ حال لا دې شغه ته اجازه نه ده کړې خو دا جایز دی. دا هم د دې شینو دپاره دا مقرر کړي. یا امتیاز کې په ولاړه کې نو په ولاړه امتیاز دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ دا دوه مسلې کوي. د چا په ډیری باندې امتیاز کول دا جایز دی که نه؟ یا په ولاړه باندې امتیاز کول دا جایز دی که نه؟ باب العقوف دا باب دی د ودرېدو چې په ولاړه امتیاز کې والبول او د تشو امتیازو عند صباتة قوم پخوا دا غا ډیره د قوم کې د یو قوم ډیران دی او غا ډیران سره ته امتیاز کې. اصل کې دا چې په ولاړه باندې امتیاز کول تش امتیاز کول دا مناسب نه دی. یکرهو دا مکروه دی ځکه دې کې ډیر نقصانونه دي. یو نقصان پکې دا دی چې سړی ستر د عورت برابر نی. بل دا دی دا ساس کی راځي سړی ته. بل دا د آدابو خلاف دی. عند ضرورت چې ضرورت نو د ضرورت په وخت کې بیا په ولاړه امتیاز نه ده غري. دا څه دی؟ جایز دی. ضرورت داسې شی دی چې هغه ناجایز سړي ته دغه کوي جایز کوي. یو صحابي ته رسول الله وایي لا تبل قائمه الک پلانیا په ولاړه امتیاز مه کوه. نو په ولاړه امتیاز کول دا د غیر مذهب خلکو دغه دی د دې نه ځان ساتل پکاري چې مجبوري شي ابیا بیله ده. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن منصور الغنمي وإن عن حذيفة قال حضرت حذيفة وي لوی صحابی دی حذیف ابن یمان د ترازدار د رسول الله خلک وی. قال حضرت حذیف وی چې لقد رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ولید رسول الله او قال یا دسی وی د لاندې راوی شک دی چې لقد اتى النبی صلی الله علیه وسلم چې راغې پیغمبر علیه السلام صباتة قوم ډیران د یو قوم ته د یو قوم ډیرانو هغه ډیران ته راغی. فبال قائمه او تشې امتیاز یې وکړې په ولاړه. بخاري ته دا ثابته کړه دواړه مسلې د قوم ډیرانو او هغه ډیران ته راغی او تشې امتیاز یې وکړې. معلومیږي چې دا صحیح ده. دغه رنګې په ولاړه امتیاز یې وکړې دا هم صحیح ده. دا خو بالکل پکې څه خبره ونه کړه. معلومه غالبا د ده دا خیال دی چې په ولاړه باندې هر ځای کې امتیاز جایز دی. لیکن مسله داسې نه ده. په ولاړه امتیاز ښه نه دی که ضرورت نو بیا صحیح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړه چې امتیاز دغلته کړي دي د هغې وجه دا وه چا ډیری وه او په دې ډیری باندې خلک هر څه ورچوي هر څه نو هلته بیا زیده ناستې نو زه کله ناکله چرسدې ته ځم نو امتیاز یې راشي. نو دا میټرو بس نه دی پردوس کې چې دی کوشي نو امتیاز یې راغلي چې لږ وړاندې لاړ شو هلته پاټلۍ ده. نو هغه پاټلۍ باندې چې تاو شي نو دا ټول ځای ګندی. نو دا ځای سړي ته رایاد شي چې خانو چې په ولاړې نه کوي نو څه به کوي ځکه چې کینې ټول هر څه دی پلیتېږي. نو ما وی هغه ډیری داسې وه چې هلته کې د ناستې ځای نو. دویمه بل دا دی چې دا ډیری ګوري اوچته یي کې ستاسو خیال یي دا ګن بلی چې بیا چوبړي دا اوچته یي. نو ته چې دلته کینې او امتیاز یې کې نو ډیری ته به دې مخي نو دا امتیاز یې کم پلوځي واپس بیا پتا باندې راځي، نو چې واپس راځي خپېرې مخرابوي، جامې دې مخرابوي. نو د مجبوره د وجن رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړه دغه وکړي ښه متیازي. دغه سه د چا ډیران تراشي متیازي کول، مطلب دا چې د یو سړی په ځای کې متیازي کې او هغه سړی ته په نقصان نی، هغه قوم ته نقصان نی، نو بیا متیازي کول دا جایز دی. که داسې ځای وشي ته متیازي کې او ستا په متیازو باندې بل ته نقصان رسي، نو بیا دا لا یجوزو. زمونږ اکثر پښتانه دی غالبا دلته هم دی، د خلکو دیوال ته مخ کو متیازي وکړو، هلکه د چا دیوال ته متیازي مه کوئ. دی کې ګورې تیزاب دي دی متیازو کې، دا دیوال دغه کوي خرابوي هغه خوراکوي. د چا دیوال ته متیازي، چا بوټي کرلی دي، اوس بوټي دي او باغ دی او ته ورشي په هغې کې متیازي کې، نو داسې ځینو کې متیازي کول دا نی پکار. ښه، باب من اخذ الغصن، دا باب دی د اجر او د ثواب دا هغه چا چې هغه راوالي څانګه. و ما یؤذی الناس، یا هغه شی چې تکلیف رسوي خلکو ته، او دا پروت یې فی الطریق، په لاره کې، او فرما به دولی، په لار را روانې د ونې څانګه پرته دی، څانګه دا دې راواغشته را اخوا دې وغورځوله، لار دې صفا کړه. یا په لار را روانې کاڼی پروت دی، دې لارو موټرو ته پې تکلیف دی، تا دا راواغشته اخوا دې وغورځو. یا بل شی پروت دی چې هغه دې تېرېدونکو ته تکلیف ورکوي. نو دی وایي بابو من، دا باب دی د هغه چا اخذ الغصن، چې هغه راوالي څانګه، یا راوالي دا مطلب چې پرتی ریبلی پرتی تی راوالي، یا راوالي دا مطلب چې کټې کې داسې څانګه لارې ته راغلی دی داسې، او دا خلکو ته د هغې تکلیف دی، ته دا راوالي پرې کې، یا داسې راوالي راتاوي کې وی تړي. وما یا هغه شی یؤذی الناس، چې هغه تکلیف رسوي خلکو ته، فی الطریق په لاره کې، او فرما به د لارې نه راوالي اخوا ته وغورځوي، نو د دې اجر او ثواب دا څومره دی. ګورې د لارې د خیال ساتلو ډېر لوی اجر دی، ښه معمولي شی دی، خو ته وایې چې د تېرېدونکي ته به د دې وجې نه تکلیف وي، او تې راوالي واخوا وغورځوي. تاسو ویلو که نه چې صدقتون، دا دغه دی صدقه ده، څنګه چې د لارې په صفایې باندې اجر دی، نو ګورې دغسې چې لارې سره ته داسې سیز دغه کې چې خلکو له تکلیف وي، نو هغه ګناه ده. ښه، زمونږ اکثر داسې په دې دغه کې کوڅو کې خلکو چې دی اوبه ایستي، هلکه ته چې د اوبه راوباسې نو دا کمې اوبه دي، دا خو څه زمزم نه دي، دا خو څښا ناولې اوبه دي، خلک پلیتېږي، شړپ او شړوپ او لاره کې خټې جوړېږي. نو څنګه چې د لارې صفا کول هغه اجر دی، نو داسې لاره کې تېرېدونکو ته تکلیف ورکول دا هم سخته ګناه ده. کوشش کوئ چې کول لارې ته اوبه مه راوباسئ. یو هغه وخت کې اوبه وي چې لاره کې خاورې ته بې اوبه را ټیم راواخلې او چړکا وکړي، هغه صحیح ده. حضرت ابو هريره وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قال غوی بینما رجل پدامس کې یو سړی یمشی به طریق اگر روانو پلار، په خوا زمانه کې یو سړی هغه پلار روانو چې ګوري وجد غصن شوکن، اغه اومون د یو خرام د غنو د کیکر، اومون د اغه غصن شوکن، سانگا خرام د غنو، دا سی سانگا وا او غنی وی پکی، او دارا را دغه شوی و را خکته شوی و عادت طریق پلار، اونه واو د لونه سانگا وا او اغی که غنی وی، او دا دی لارا بندی را خکته شوی و. و اخره نو داغه رستو که چه رسته که پا دا معمولی عمل، فشکر الله له، الله د عمل قبول کا، الله د معمولی عمل قبول کا، او فغفر له هغه ته بخشش وک. حشو والا دې ځای کې وای معمولی نیک عمل ته به معمولی نه وایې، کیدی شي ته یو معمولی عمل وکې الله پاک په هغې باندې رضا شي ستا دپاره سبب د مغفرت د ګناهونو شي. بابون اذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبه تكون بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان فترك منها للطريق سبعه اذرع. يوزيد ميدانيدا تاسو پکې اوس کورونه جوړوي، د یو قوم میدانی ده او تقسیمه یې سره کورونه جوړوي. دلته د تګ را تګ دپاره لاره ده، چې د تګ را تګ دپاره لاره ده نو که سره د دوی خپلو کې اتفاق و چې دا لاره څونه پرېږدو، څلور فوټه پرېږدو صحیح ده، پنځه فوټه پرېږدو صحیح ده، اته فوټه پرېږدو صحیح ده، لس فوټه پرېږدو، دولس فوټه پرېږدو، چې رضی وي چې څومره یې خوښه یې پرېږدي. خو که نه اختلاف راغی، یو وی دونه پرېږدو او بل وی دونه پرېږدو، نو بیا مسله دا ده چې اووه ګزه دا ګز دی، ده دا اووه ګزه لاره به بیا پرېږدی. دا دغه دی، یو ځای دی لاره نشته دی، خو لاره داسې ده چې هغه په یو مشترک ځمکه کې لاره د خلک تیزي راځي. اوس په دې مشترک ځمکه کې خلک آبادی کوي، دلته مخکې داسې وي او دلته د لارې مسله راغله چې دا لاره به څنګه وي. څوک وایي لږه پرېږدو، د ځمکو والا وایي لږه پرېږدو، هغه نور هغه خلک وایي نه ډېره به پرېږدی، نو بیا دا دی چې دغه به پرېږدی. داسې تقریبا اووه دغه دا څه ورته وایي دا اووه ګزه، لکه نن سبا څوارلس فوټه خوشه داسې. اذا اختلفوا کله چې د خلکو اختلاف وکړو فی الطریق المیتا په هغه لاره د تګ را تګ کې، په لاره د تګ را تګ کې، د میتا معنا د تګ را تګ، لیکن امام بخاری څه معنا کوي، وهی الرحبتو دا هغه اوار میدان دی، تکونو بین الطریق چې وي په منځ چې وي هغه بین الطریق په منځ د لارې کې، او ثم یریدو دا لاره را دا مشترک میدان دی، په دې کې لاره ده چې لاره ده دا اوس میتا ده، دیخوا میدانی ده، دیخوا میدانی ده، دا میدانې والا راپاسېدل دې پلو دې پلو چې موږ دلته اوس آبادي کوو، چې آبادي کوو دا لاره به څونه پرېږدي. نو که اتفاق یو چې څونه پرېږدي پرېږدي، خو که اختلاف راغی نو بیا به دغه پرېږدي. اووه اووه ګزه مداري خیال لدی. ثم یریدو اهلها او بیا اراده وکړي اهل داغې البنیان دا آباده دا رحبه والا دا میدانه والا وایي چې دا زمونږ آبادو، نو فتورک منها پرې به خودي شي د دې نه لطریقې دپاره د لارې سبعت ازروعین اووه ګزه. عجیبه دغه دی، ګوره دلته کې حدیث کې اختلاف ټکی نه دی راغلی، وی اووه ګزه به پرېږدي. د امامي بخاري به سرنامه کې ښوده چې دا هغه صورت دی چې اختلاف راشي، او که اختلاف نه وي چې بیا څومره رضای هغه به پرېږدي. حضرت اکرامه وی چې ما واورېدل ابو هریره نه، ابو هریره به وی چې قضا نبی صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه پیغمبر علیه السلام چې اذا تشاجرو کله چې د خلکو د لارې والا اختلاف وکړو فی الطریق په لار کې، یو وی دونه پرېږدو بل وی دونه پرېږدو، نو پیغمبر علیه السلام فیصله وکړه بسبعه اذرع په وګه زمانه چې وګه سپری دی. باب النهبه، دا باب دی په بیان د نهبه کې، بغیر اذن صاحبه، بغیر د اجازه د مالک دا غنه. نهبه لوټ ته وایي، لوټ د چانه په زور ښکاره شی اغشتل دې ته وایي لوټ. یو سړی راغی د ټوپک په زور، یو سړی راونیسي دکاندار یا بل سړی، او چې څه ورسره غریب نه ویلي، دا ډېر عظیمه ګناه ده. عظیمه په ګناهونو کې ډېره لوی ګناه ده. باب النهبه، دا باب دی د لوټ، بغیر اذن صاحبه، بغیر د اجازې د خاوند داغې نه، چې د مالک خوښه نی او دی لوټو کې، نو دا منه ده. یو چې مدلی د مالک اجازه ای، نو بیا دا لوټ جایز دی که دا جایز نه دی؟ نو ځنې اکابر وایي لکه امام احمد صاحب چې لا یجوزو، دا جایز نه دی. لیکن زمونږ دا نور امامان وایي یجوزو. د هغې داسې مثال دی لکه دا پخوا به چې د ماشومان به وشو او داسې سالګره به یې وله کوله که نه، نو پیسې به یې راواغېشتې، به یې وبه شیندې، پرې چې وبه شیندلې پرې، او دا خلکو به لوټ جوړ کړه، اب هم راته وتښتولې به، او بل به هم راته وتښتولې به. نو دا لوټ دی خو دا رغلی د اجازې دی، یا دې ودونو کې وي، ودونو کې خلک په دې دغه باندې ناوې باندې پیسې شیندي، او دا هم لوټ دی دغه کوي. امام احمد صاحب دې ته هم جایز نه وایي، ځکه چې مالک چې دی چې هغه دغه کوي شیندي پې، کیدی شي چې د هغه مطلب دا چې دا خاص خلک یې والي او ته پکې غیر خاص راغلی. لیکن دا نور امامان وایي نه، بالکل دا دغه دی جایز دی. یو ځل دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې نکاح تړلې کېده، دا ښکلې خبره ده، سړی نکاح وکړي، چوارې راوړلې کجورې او داسې دغه کړې جومات کې وی شیندلې، او خلک پرې راغلل او رمنډې وهلې او دغه کولې تختولې، دا جایز دی. وقال عبادتو، حضرت عباده وایي چې با په دغه کې عربو کې دا لوټ ډېر زیات و، چې د یو بل نوی په زور باندې شیخ کاره اغشتو. حضرت عباده وایي بایعنا النبی صلی الله علیه وسلم، موږ بیعت وکړه د پیغمبر علیه الصلات والسلام سره. د ډېرو خبرو خو یو دا دی چې الله ننتهی وا، چې موږ به لوټ نه کوو، د چا نه به په زور ښکاره باندې مال نه الو. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا وحي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده مدلي بس تخان